بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على جميع المكلفين، فرق الله برسالته بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، فهو ميزان راجح الذي على أقواله وأعماله وأخلاقه توزن الأخلاق والأعمال والأقوال، وبمتابعته والاقتداء به تميز أهل الهدى من أهل الضلال. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوام الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وأغلق دون جنته الأبواب وسد إليها الطرق، فلم يفتح إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، هدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، حتى سارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين صلاة دائمة على تعاقب الأوقات والسنين، وسلم تسليما كثيرا. أما رسالة اليوكم بليتو أنوانياكي كما يلبزنغمزا الدورة الشرعية المنهجية الرابعة في زنجبار. ألو ينديك رسله أخونا الفاضل أبو الفضل قاسم ابن مفوت ابن قاسم ابن عثمان حفظه الله، القائم على مركز شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية تانغا تنزانيا. Ameanza kwa kumhimidi Allah tabaraka wa taala, mlezi wa viumbe vyote, lakini pia kumsalia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, mtume ambaye Allah tabaraka wa taala amemtuma kuwa na rahma kwa viumbe wake, na ni njia iliyonyooka kwa wapitaji. Lakini pia mtume huyo ni hujja, juu ya wote waliobalighi, akatenganisha kwa kupitia mtume huyo sallallahu alayhi wasallam baina ya uongofu na upotovu, na njia za sawa na njia za upotovu, na shaka na yaqini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mizani ambayo inapimiwa katika kauli zake, matendo yake, tabia vinatumika katika upimaji wa tabia na matendo na maneno ya watu wengine. Hayawezi kuwa sawa ila yale atakayofikiana na mtume huyo, bali kwa kumfuata mtume na kumuigiliza yeye panapambanuka baina ya watu walioongoka na watu waliopotea. Allah tabaraka wa taala amemtuma katika kipindi ambacho kimepita kunako mitume, akaongoza kwa kupitia mtume huyo watu wengi katika njia iliyokuwa ya wazi, na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ikafaradhishwa kwa waja wote wa Allah, lazima wamtii mtume na wampende na wamheshimu na watangulize kauli zake na matendo yake na heshima yake iwe juu, lakini pia kuzisimamia haki zake. Na ikafungwa milango yote ambayo iko nyuma ya pepo, katika milango ya pepo, na zikazuiliwa njia, wala hakuna njia iliyofunguliwa na milango iliyofunguliwa ila ni ile aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah akamkunjulia kifua na akaunyanyua utaji wake na akamuondolea madhambi yake. Lakini pia Allah tabaraka wa taala amefanya udhalili na unyonge kwa yule ambaye atakhalifu amri yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Allah akaongoza kupitia mtume huyo kuna kwa upotovu, na akafundisha kupitia mtume huyo kuna kwa ujinga. Akaongoza watu katika njia ya uongofu, kuwatoa katika njia za upotovu, na akawafungua wale waliokuwa na macho ya upofu yakaona, na masikio yenye uziwi yakasikia, na nyoyo zilizokuwa zimefungwa kuna kukuelewa zikaelewa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaufikisha ujumbe na akatekeleza amana aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, na akaunasihi umma, bali akaipigania dini ya Allah tabaraka wa taala ukweli wa kuipigania. Na ikawa dawa yake mtume sallallahu alayhi wasallam inatembea mwendo wa jua katika miji, na ikafika dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam sehemu palipofika usiku na mchana. Allah amsalie mtume huyo sallallahu alayhi wa alihi wasallam na juu ya ali zake at-tayyibin na sahaba zake. Risala yetu mwandishi ameiweka katika milango, na albabu al-awwalu, mlango wa kwanza, amezungumzia al-khawariju. Taarifuhum lughatan wa istilaha. Ni nani khawarij katika lugha, na ni nani khawarij katika istilahi? Neno khawarij, يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى, أنا سيما الإمام ابن حجر, أما الخوارج فهم جمع خارجة, ني وينجي ونين خارجة, أي طائفة كما أنا يكون دي. وهم قوم مبتدعون سعة سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم عن خيار المسلمين. Wameitwa khawarij, wao ni watu wa uzushi, na wameitwa kwa jina hilo kwa kule kutoka kwao kwenye dini na kutoka kwao katika usimamizi wa wabora wa Waislamu. Wayakulu al-imamu Abu al-Fathi Muhammad ibn Abdul Karim al-Shahrastani, na yanasema katika kuwatambulisha watu hawa, kullu man kharaja ala al-imami al-haqi alladhi ittafaqat al-jama'atu alayhi yusamma kharijiyan. Kila ambaye atatoka juu ya mtawala wa haki ambaye wamekubaliana ama wamefikiana kundi la Waislamu, basi mtu huyo anaitwa kharijiyan. Sawa kana al-khuruju fi al-ayyam as-sahaba, sawa utokaji huo wa kutokuwa na utiifu kwa kiongozi ni katika zama za masahaba. Ayami sahabata ala al-a'immati ar-rashidina au kana ba'dahum ala at-tabi'ina lahum bi-ihsanin wal-a'immati fi kulli zamani. Ama ikawa ni katika ametoka katika utawala kipindi cha tabi'i waliowafatia masahaba kwa wema, au kwa viongozi kwa zama zozote zile. ويبين الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن ثابت تسميتهم باسم الخوارج. أنا بينيشا الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل جو يسباب يا هواواتك يتو خوارج كنين وتها وميتو خوارج. ويقول أنا سيما والسبب الذي سموا له خوارج نسباب أنباه مفلكيه وتهاوى كويت وخوارج خروجهم على علي بن أبي طالب نبال ولبجتوى وتهاوى كن يتوالى وعلي بن أبي طالب قال أبو الفضل ووصف الخروج na namna ya utokaji katika taa ya kiongozi, laysa biqasirin ala ahli asrin duna asrin akhar, si kwamba utokaji huo utakuwa umefungamanishwa kwa watu wa zama fulani kinyume na zama zingine, bal huwa wasfun amun يشمل كل من تبنى مذهبهم ووافق رأيهم ولو في مسألة واحدة في أي عصر كان. utokaji huo utazingatiwa namna ya utokaji wake ni am, kwa maana unaenea katika kila ambaye atakuwa amejengeka madhehebu yake, ikawa kama madhehebu za kikhawariji ama akawafiki rai yao japo katika masala moja, masala zingine kawa khalifu, lakini masala moja akafikiana na khawarij katika zama zozote, kwa maana na mtu huyo na yeye atakuwa ni kharij. Yakulu al-imamu Ibn Hazmi fi kitabihi al-Fisal, anasema al-imamu Ibn Hazmi ومن وافق الخوارج في إنكار تحكيم يلماء أتافكيانا مع خوارج كتك ككمي أقواه وتوالى وتكفير أصحاب الكبائر نكو كفريش وات ونوفان مذنب مكوبة والقول بالخروج على الأئمة الجوري. لكن pia ikawa msimamo wake ni kujitoa juu ya utawala wa viongozi waovu. وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار. نمتو في آكاي تكيد كوانبا واتو ونوفانيا مذام بمكوبوا وتيش مليل متوني. وأن الإمامة جائزة في غير قريش. نكوانبا أتوالى أو إمام أنفاق ويليان باي فيا أتكو سم قريش فهو خارجي. بس إمتو كما هو نيين خارجي. Kwa mtu anaweza kuwa khawariji kwa kuafikiana na makhawariji katika rai zao, katika itikadi zao na misimamo yao, hata kama ni katika masala moja, ikawa masala zingine yuko nao tofauti na katika masala hiyo ameafikiana nao khawariji, basi mtu huyo atakuwa na yeye ni khariji. Hizi ni akwali za ahli ilmi والفهم katika kuwazungumza khawariji ni kina nani. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye atakuwa ameingia katika uzushi ambao ni wa kutoka katika dini na kutoka katika viongozi wa Kiislamu, huyu ni khawariji au ni kharijiyun. Na hiyo ni taarifu ya al-Imam Ibn Hajar katika Fath al-Bari. Ama mtu akawa ametoka katika uongozi ambaye kiongozi ni kiongozi wa haki na Waislamu wamekubaliana juu ya uongozi wake, akajitoa shawa kujitoa kule katika zama za masahaba au baada ya masahaba au katika zama zingine kuna kozama, pia na yeye atakuwa mtu huyo ni kharijiyun, kama ilivyokuja katika kauli ya al-Imam Abu al-Fath. Lakini pia tukajifunza jambo lingine, sababu ya watu hawa kuitwa makhawariji ni nini? Ni kwamba wao walipokuwa wamejitoa kwa Ali ibn Abi Talib, walipojitoa kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wakaitwa khawariji, na Ali alikuwa ni mtawala. Kwa hiyo mtu atakayejitoa katika utawala ambao wamekubaliana Waislamu juu ya utawala huo, si mtu huyo atakuwa ni kharijiyun. Na kauli ya nne ni mtu kushiriki katika moja ya masala akaafikiana na makhawariji katika masala moja, lakini zingine wako tofauti, ila akakubaliana nao katika moja kuna kwa masala, kama vile katika kuwatukana viongozi watawala na kuwalaani au kuwakufurisha watu wanaofanya madhambi makubwa, au ikawa msimamo wake na itikadi yake ni kujitoa kwa matawala madhalim, au akaitakidi kwamba watu wanaofanya madhambi makubwa watu watadumu motoni milele. Pia vile vile akaitakidi kwamba inafaa imama kuwa kwa asiyekuwa mkuraishi, basi mtu huyo atakuwa ni kharijiyun. Imani taarifu hizi zimetutosha kwamba tumewafahamu ni nani khawarij. Tuko pamoja. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.